50 languages. 3 3 التعارف Susipažinti. Marhaban. Alo. Marhaban. Naharuka Said. Labą dieną. كيف الحال؟ كيف حالك؟ كيف سيكس؟ هل أنت من أوروبا؟ Ar jūs atvykote iš Europos? هل أنت من أمريكا؟ Ar jūs atvykote iš Amerikos? هل أنت من آسيا؟ Ar jūs atvykote iš Azijos? في أي فندق تقيم؟ كوريما viešbutyje jūs gyvenate? منذ متى أنت هنا؟ Ar jau ilgai esate jūs čia? إلى متى ستبقى؟ Ar ilgai jūs čia būsite, liksite? أتعجبك الإقامة هنا؟ Ar jums čia patinka? أتقضي عطلتك هنا؟ Ar jūs čia atostogaujate? تفضل بزيارتي. Aplankykite mane kada nors. هذا عنواني. Čia mano adresas. هل سنلتقي غدا؟ Ar mes rytoj pasimatysim? Pasimatysim mes rytoj? آسفة، لدي التزامات أخرى. Labai gaila, aš jau esu kai ką numatęs. وداعا. Iki. إلى اللقاء. Iki pasimatymų. أراك قريبا. Iki greitų.